ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकाया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दान धर्म राजा धर्म बहुत प्रकार के धर्म है। सर्वोच्च धर्म है भगवत धर्म। इस भगवत धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री कृष्ण इनकी भगवत गीता में इनकी सर्वोच्च वाणी देते हैं, सर्वधमान परित्यजा मामेकम शरणं व्रज, और सभी प्रकार के धर्म छोड़ के केवल मेरे चरणों में शरण ले लो। इस धर्म पालन करने से और सब अन्य प्रकार के धर्मों की पूर्ण रूप से संपन्न होते हैं। तो ऐसे यदि हो तो पितामह भीष्म देव युधिष्ठिर को ये सब राजा धर्म दान धर्म इत्यादि के बारे में इतना सा विषाद उपदेश देते क्यों? यदि सब अन्य प्रकार का धर्म का त्याग करना है तो क्यों इतना सा चर्चा होती है इस महाभारत में और मनुस्मृति में और बहुत धर्म शास्त्र में पुराण शास्त्र में? ये सब भौतिक धर्मों की चर्चा होती है क्यों? यदि जीवन का चरम उद्देश्य है भगवान की भक्ति करने करना, भगवत धर्म पालन करना, तो ये सब धर्म का विचार करना की क्या आवश्यकता है? तो उत्तर यही है कि वो उपदेश है और सब प्रकार के धर्म और अधर्म त्याग करके केवल श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण आश्रित होना वो उपदेश है। परंतु अधिकांश व्यक्ति उस उपदेश तुरंत से पालन करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। बड़े बड़े योगियां और पंडित ज्ञानी इत्यादि वे भी उनमें बहुत कम है जो पूरा प्रस्तुत है श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण आश्रय लेने के लिए। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। सामान्यतः मानव समाज में यदि एक व्यक्ति ज्ञानी है या ज्ञान योगी है वो उत्तम है। सामान्य लोग तो पूरा जीवन व्यतीत करते हैं आहार निद्रा भाई मैथुन ये चारों से, खाना पीना सोना लड़ाई करना मैथुन करना। तो ऐसे लोग पशु जैसे है, आहार निद्रा भय मैथुनम छ सामान्य मैथत पशु भी नारायणम धर्मो हितेशम अधिको विशेषम धर्मेन ही न पशु भी सामान्यम। मनुष्य जीवन में और पशुओं का जीवन में ये चारों है आहार निद्रा भय मैथुन। मनुष्य जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशिष्ट है कि मानव जीवन में धर्म पालन करना संभव है। और इस श्लोक का विकल्प पाठ है ज्ञानेन हि न पशुभिः नारायणम्। तो मानव जीवन में ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना संभव है। तो धर्म और ज्ञान के बिना यदि एक मनुष्य हो वो वास्तविक मनुष्य नहीं है, वो पशु है, मनुष्य के रूप में पशु है। तो मानव समाज में कम से कम कुछ ना कुछ धर्म होने चाहिए, और सामान्यतः लोग धार्मिक होते हैं किस लिए, जिससे उनका आहार निद्रा भाई मैथुन पूर्ण के जीवन कुशलता से चलेगा। जैसे कि लोग पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, यज्ञ करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, ये सब धार्मिक अनुष्ठान पालन करते हैं। किस लिए? जिससे वे भौतिक वरम मिलेगा, शुभ लाभ प्राप्त करने के लिए लोग धार्मिक होते हैं। तो ऐसे बहुत बहुत धार्मिक व्यक्तियों के बीच शायद एक ज्ञानी होंगे या ज्ञान अभिलाषी होंगे। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये उपदेश वेदांत सूत्र का पहला उपदेश है कि जब एक व्यक्ति समझते कि सब कुछ जो प्राप्य है धर्म पालन करने से, सब कुछ वास्तव में दुख का कारण होते हैं। तो जितने भी हम बड़े होते हैं या सुखी होते हैं इस भौतिक संसार में, तो सब सुख जो है उसका वास्तविक तात्पर्य है दुख, क्योंकि इस पूरा भौतिक जगत दुखमय है। जो इस भौतिक संसार में हम सुख बोलते हैं वो वास्तव में दुख का परिणाम है। इस भौतिक संसार में कुछ वास्तविक सुख नहीं है। तो यही विचार समझ के एक व्यक्ति का ब्रह्म का अनुसंधान करना चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा, परम ब्रह्म क्या है, मैं कौन हूं, परम सत्य परम ब्रह्म क्या है, मेरा क्या संबंध वो परम सत्य के साथ, और क्यों मैं जो सदैव पूर्ण आनंद का अनुभव करना चाहता हूं, क्यों मैं इस संसार में पुनरापि जननम पुनरापि मरणम बार बार जन्म लेता हूं, बार बार मृत्यु प्राप्त होता हूं, और इस प्रकार दुख सदैव दुख का अनुभव करता हूं। तो ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार पूछते ऐसा व्यक्ति ज्ञानी या ज्ञान योगी बोलते हैं। वो ज्ञानी है जो समझते है कि ब्रह्म परम सत्य वो ही सत्य है, और इस भौतिक जगत में सब कुछ प्रापंचिक है, क्षणिक, और उसकी अस्तित्व केवल मायक है। तो ऐसे ज्ञानी उत्तम है मानव समाज में, परंतु भगवान कृष्ण कहते बहुनम जन्म नामांत ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। तो ज्ञान, एक ज्ञानी दुर्लभ है मानव समाज में, फिर एक ज्ञानी जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने से समझते है कि वो परम सत्य कृष्ण भगवान है, जो सर्वव्यापी है वो कृष्ण है, परम पुरुष है, परम सत्य निर्विशेष नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो इस परम ज्ञान प्राप्त होते हैं सुदुर्लभम, समहात्मा सुदुर्लभ श्री कृष्ण कहते हैं। तो इसलिए ये सब धर्म, दान धर्म, राजा धर्म, आश्रम वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, ये सब पालन करना चाहिए, क्योंकि सब लोग प्रस्तुत नहीं है एक क्षण में सब भूल धारणा त्याग करना और पूर्ण भाव से, पूर्ण बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण आश्रय लेने के लिए बहुत कम लोग प्रस्तुत है इस उसलिए। तो इसलिए मानव समाज में एक प्रथा होने चाहिए जिससे लोग जो प्रस्तुत नहीं है पूर्ण भक्ति करने के लिए, जिससे वे पूरा पापमय जीवन में नहीं गिरेंगे। तो यदि परम धर्म है और दूसरा तरफ से और कुछ नहीं, तो सब धमन परित्याजा वो धर्म है वो ग्रहण करो, अथवा कुछ धर्म नहीं है और एकदम पतित हो जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसा अगर हो तो कैसे लोग जो चाहते हैं धार्मिक होना परंतु नहीं जानते या प्रस्तुत नहीं है जन्म के लिए या प्रस्तुत नहीं है श्री कृष्ण के चरण में पूर्ण आश्रित होने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति जो पुण्यशाली है, पुण्यशाली मतलब भगवान पर विश्वास रखते हैं या शास्त्र पर विश्वास रखते हैं और असुर जैसे उनकी भावना और प्रवृत्ति ऐसे नहीं है, तो धार्मिक होना चाहते परंतु प्रस्तुत नहीं है पूर्ण धार्मिक होना, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये धर्म की प्रथा भगवान की दया से हमारे लिए ये है, जिसका पूर्ण ये वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, स्त्री धर्म, दान धर्म, राज धर्म, ये सब धर्म सब सब समवेत है वर्णाश्रम धर्म में। तो वर्णाश्रम धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु वर्णाश्रम धर्म के बारे में बोले कि एहो बाह्य, वो भक्ति के बाहर है। तो ऐसा नहीं है कि चूंकि वर्णाश्रम धर्म भक्ति के बाहर है इसलिए जो भक्ति योगी है, जो भक्ति मार्ग पर है, वो वर्णाश्रम धर्म को उपेक्षा करेगा, तिरस्कार नहीं। श्रील प्रभुपाद की एक बड़ी इच्छा थी और इस्कॉन स्थापना में एक बड़ा उद्देश्य था वर्णाश्रम धर्म, दैव वर्णाश्रम धर्म का पुनर्स्थापन करना। तो पहले भारत में असुर वर्णाश्रम धर्म चलता था जो केवल जन्म के अनुसार था। यदि एक व्यक्ति ब्राह्मण खेते हुए ब्राह्मण का कुल में जन्म लिया था वो ब्राह्मण था, और यदि कोई शूद्र का वंश में जन्म लिया था वो शूद्र है। तो केवल जन्म के अनुसार ऐसा विचार था। और इस प्रकार कलयुग का प्रभाव से उच्च वर्णों के लोग ब्राह्मण क्षत्रिय तो नीच वर्णों के लोग के उत्पीड़न देते थे और शोषण किए थे, परंतु वास्तविक वर्णाश्रम धर्म वो दैव है। वो विधि भगवान श्री कृष्ण का प्रदान है मानव समाज के लिए, जिससे लोग धार्मिक हो सकते और स्वकर्मणार्थम अभ्याच सिद्धि विन्दति मानवाः, जिससे वो वर्णाश्रम धर्म पालन करने से सब लोग और साथ साथ भगवान की सेवा करने से सब लोग परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को विशद रूप से ये सब धर्म का वर्णन किया है। उसके पहले भी युधिष्ठिर महाराज अज्ञानी नहीं थे। युधिष्ठिर महाराज तो बचपन से और यही सब कथा सुने हैं, और विशेषकर वनवास का समय धौम्य ऋषि और बहुत अन्य ऋषियों से, युधिष्ठिर महाराज और अन्य चार पांडवों, बहुत कथा सुने हैं पुराण शास्त्र से, और उसमें बहुत आध्यात्मिक उपदेश भी है और उसमें बहुत भौतिक उपदेश भी है। ये सब धन धर्म राजा धर्म इत्यादि वो सब भौतिक है, फिर भी वो भौतिक होते हुए भी तो एकदम वर्जित नहीं है, वो भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक हम इस भौतिक संसार में है और जब तक हम पूर्ण प्रस्तुत नहीं है पूर्ण भक्ति करने के लिए, तब तक हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। नहीं तो वर्णाश्रम धर्म यदि हम पालन नहीं करते हैं तो हम पशु जैसे होते हैं, धर्मे नहीं ना पशु भी नारायणम। तो एक नर यदि धर्म पालन नहीं करते वो पशु है। धर्म इस शब्द का अर्थ इस श्लोक में नहीं है कि गर्व से कहो हम हिंदू है, ऐसा नहीं है कि हम आपने को मैं हिंदू हूं, और हिंदू होना का उसका मतलब क्या है मैं नहीं जानता हूं, और दुनिया में बाकी कितना 100 करोड़ हिंदू वे भी नहीं जानते, कोई नहीं जानते। हिंदू का मतलब हम बिंदी लगाते हैं और बीजेपी को वोट देते हैं और ऐसा है, लेकिन क्या मतलब है कोई नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि यही शब्द काल्पनिक है, या तो शास्त्र में ऐसा कोई शब्द नहीं है। हिंदू धर्म में आजकल मुख्य वृत्ति क्या है? साईं बाबा की पूजा, जो बिल्कुल बकवासी है। तो धर्म का मतलब वर्णाश्रम धर्म पालन करना इस श्लोक में, वो धर्मे नहीं ना पशु भी नारायणम। तो जिससे हम मानव रूपी पशु नहीं हो, जैसे दिल में आजकल लगभग सभी लोग ऐसे हैं, जैसे हम नहीं होंगे तो वर्णाश्रम धर्म पालन करने चाहिए। क्यों ऐसा बोलते हूं? ऐसे कठोर विचार है नहीं कि दिल्ली में तो सब लोग तो पशु जैसे। मैं दिल्ली के निवासियों को निंदा नहीं करता हूं, तो केवल दिल्ली में नहीं है तो पूरे दुनिया में ऐसे लोग है। व्यभिचार और शराब पीना, सिगरेट और ये सब व्यसन है, और उसके अलावा शाकाहारी लोग भी जो खुद के अपने बारे में सोचते हैं हम धार्मिक है हम सात्विक है, तो उनका जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पैसा कमाने, उसके अलावा कुछ नहीं है। और सिल्क साड़ी पहनना, लिपस्टिक लगाना, nail polish और iPod, iPad, उसके अलावा जीवन में कोई उच्च लक्ष्य नहीं है। उच्च लक्ष्य है गरीबों को खिलाना, गरीब कन्याओं का समवेत शादी विवाह बनाना, हम सोशल वेलफेयर, हम ऐसे हम अच्छे हैं। तो ऐसे सोशल वेलफेयर तो पशुओं का समाज में भी ऐसा होता है, कुछ पशुओं जो आपस में सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। तो ऐसे मानव कल्याण की सेवा वो परम धर्म नहीं है, परम धर्म है कृष्ण भक्ति। लेकिन लोग तो नहीं जानते, और कृष्ण भक्ति में आने के पश्चात भी तो क्या है कृष्ण भक्ति, कैसे वो अलग है ये सब तथाकथित मानव कल्याण से, तो नहीं समझते। यदि हम प्रचार करते हैं सर्वधमान परित्यजा माम एकम शरणं व्रजा, कौन लोग प्रस्तुत होंगे ऐसे करना। और यदि हम प्रचार कहते हैं तो मानव सेवा ही माधव सेवा, या दरिद्र नारायण की सेवा करना, तो बहुत लोग मोहित होंगे, ओह कितना अच्छा है, अच्छे काम करते। तो इतने सारे साल इस्कॉन तो ऐसे जन कल्याण के लिए कुछ सेवा नहीं की श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार, तो अभी वे अच्छे बन गए हैं, अभी वो सब करते हैं, स्कूल बनाते हैं जिससे बच्चे सीख सकते हैं। तो कैसे पूरा मानव जीवन नष्ट कर लेना और नरक जाएंगे, तो ऐसे स्कूल हम बनाते हैं और वो ऐसा अच्छा है। और गुरुकुल जिसमें केवल सर्वधमन परित्यजा माम एकम शरणं व्रज शिक्षा होती है, वो तो अच्छा नहीं है। तो ऐसे हमारी धारणा स्पष्ट होनी चाहिए। तो भक्ति धर्म क्या है, भगवत धर्म, और ये सब अन्य धर्म नहीं। तो कैसे हम सर्वधमान परित्यजा माम एकम शरणं व्रज, ये वचन हम कैसे पालन कर सकेंगे, तो समझना चाहिए कि सब तो एक ये धारणा की सब कुछ एक ही है, मानव सेवा माधव सेवा। ऐसे होते हैं कि मानव और माधव तो सब एक, माधव भी एक इंसान था, इस दुनिया में आया था, उसका जन्म था, उसका मृत्यु था। तो ऐसे मायावादी अपराधी मायावादी का प्रचार होते हैं। तो वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता क्या है भक्ति धर्म है, उसको अच्छी तरह समझना चाहिए। और यही प्रथा है जिससे हम इस भौतिक जगत में रह सकते हैं सभ्यता में और शांति में, हम भगवत धर्म पालन कर सकते। वर्णाश्रम धर्म है तो सब लोग तो वैष्णव नहीं होंगे, तो अवैष्णव भी होंगे, देव देवियों के उपासक भी होंगे। तो सब वर्णाश्रम धर्म है, सब की संस्कृति तो लगभग एक ही है। वर्णाश्रम धर्म पालन करने वाले सात्विक लोग है कम, राजसिक लोग है अधिक, और तामसी लोग तो वर्णाश्रम धर्म की सीमा में हो सकते या बाहर, ऐसे लोग तो चंडाल म्लेच यावन इत्यादि होते हैं। और कृष्ण के भक्तों तो वर्णाश्रम के अतीत होते हुए भी सामान्यतः वर्णाश्रम पालन करते हैं, अन्य लोग को आदर्श दिखाने के लिए, और कि क्योंकि इस प्रथा वर्णाश्रम धर्म वो इस भौतिक जगत में वो अनुकूल है कृष्ण भक्ति करने, कुछ अनुकूल है कुछ प्रतिकूल है। जैसे वर्णाश्रम धर्म में सामान्यतः लोग मानते हैं कि माता पिता की सेवा वो उत्तम धर्म है, और कृष्ण के भक्तों वे भी माता सेवा, माता और पिता की सेवा करते हैं यदि वो अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए। यदि माता और पिता कृष्ण भक्ति के विरुद्ध है तो उनकी सेवा करने से और उनके उपदेशों पालन करने से फायदा नहीं होगा, वो भक्ति में प्रतिकूल होगा। जैसे प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज तो हिरण्यकशिपु की निंदा नहीं की और कम से कम औपचारिक सम्मान हिरण्यकशिपु को देते थे, परंतु हिरण्यकशिपु का उपदेश और शिक्षण ग्रहण नहीं किया। तो इस प्रकार क्या वर्णाश्रम धर्म है, क्या पालन करना चाहिए, क्या पालन नहीं करना चाहिए, जिससे भक्ति अनुकूल होगा, तो उसमें विचार करना कठिन हो सकते हैं सबके व्यक्तिगत जीवन में। तो इसलिए हर एक भक्त को मार्गदर्शन देने के लिए एक गुरु होने चाहिए जो वो शिष्य की भावना, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक साक्षात्कार, वर्तमान स्थिति, ये सब विचार करके तो हर एक शिष्य को यथार्थ व्यवहारिक उपदेश दे सकते हैं। तो कैसे वो भक्त उसकी वर्तमान स्थिति में कृष्ण भक्ति अच्छी तरह पालन कर सकते हैं, तो सबकी स्थिति एक ही नहीं है, तो ये सब नियम है कैसे दान धर्म, स्त्री धर्म इत्यादि पालित होते हैं। परंतु कैसे एक व्यक्ति उनका व्यक्तिगत जीवन में वो सब पालन करेंगे, तो मार्गदर्शन देने के लिए एक मार्गदर्शक होने चाहिए, और वो मार्गदर्शक तो भीष्म जैसे प्रवीण होने चाहिए। तो सब तो भीष्म महाजन भीष्म जैसे इतना ज्ञानवान और निपुण नहीं होंगे, परंतु ज्ञानवान निपुण और शुद्ध सब तो भीष्म जैसे नहीं होंगे, परंतु जो गुरु होंगे तो कम से कम तो भीष्म महाजन और सब महाजनों के आत्मनिवेदित दास होने चाहिए, परंपरा गुरु शिष्य परंपरा प्रथा के द्वारा, और ज्ञानी होने चाहिए। वो मार्गदर्शन जो जना है तो शास्त्र के अनुसार होने चाहिए, गुरु साधु और शास्त्र। पहले बोला था कि युधिष्ठिर महाराज ये सब कथा भीष्म से सुनने के पहले भी अज्ञानी नहीं थे। युधिष्ठिर महाराज तो राजर्षि थे, राजा और ऋषि एक साथ, तो शास्त्र में प्रवीण थे, तो फिर भी ये सब कथा भीष्म देव से सुने हैं, क्योंकि जितने भी हम जानते हैं तो फिर भी हमें बार बार शास्त्र कथा सुनने चाहिए, विशेषकर उत्तम भक्तों के मुख से, क्योंकि केवल पुस्तकी ज्ञान से हम सब कुछ समझ नहीं सकते, और यदि हम समझते तो साक्षात्कार और भी गहरा हो सकते। तो एक ही कथा बार बार सुनने से, क्योंकि ये ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है, तो बार बार सुनने से हमारा साक्षात्कार और भी उन्नत होते हैं। और ये दान धर्म इत्यादि वो सब भी सुनने से, प्रवीण महान भक्तों से हमारा साक्षात्कार उसके बारे में और बढ़ेगा। तो ये सब विषय वर्णाश्रम धर्म बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जो श्रील प्रभुपाद के अनुयायी है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद हमको इस कार्य करने के लिए हमको दिए हैं वर्णाश्रम धर्म का पुनर्स्थापन करना। और कैसे स्थापन करना वो कठिन है समझना, पहले समझना कठिन है, और कैसे व्यवहारिक रूप में करना वो और भी कठिन है। तो पहला कदम है ये नरक जैसे नरकीय सहरिक जीवन छोड़ के तो माता भूमि के ऊपर निर्भर करना, ग्रामीण जीवन ग्रहण करना, और ऐसे एकदम सरलतमय रहना, और साथ साथ कृष्ण भक्ति करना। तो वो पहला कदम है कि वो हमारे सब खाद्य वस्तु तो बाजार से नहीं लाना, तो भक्तों का स्वयं हाथ का श्रम से वो सब, और इतने से श्रम नहीं होते, वो सब उत्पादन करना, और ऐसे सरलता में रहना, जिसमें गांव में जिसमें अपनी इच्छा स्वेच्छा से विद्युत की भी व्यवस्था नहीं है, जिसमें तांग स्थितिक्षस्व भारत शीतोष्ण शीत और उष्ण सहना, तो ऐसे जीवन शैली अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए, और ये नारकीय सहरिक जीवन प्रतिकूल है कृष्ण भक्ति के लिए। आप सब कृष्ण भक्ति करते हैं वो गौरवमय है, परंतु इस नागरिक जीवन स्वभावतः कृष्ण भक्ति के लिए प्रतिकूल है, क्योंकि पूरा वातावरण पूरा काम क्रोध लोभ इत्यादि दोषों से पूर्ण है और बड़ा है, और साधना के लिए वो साधना रीति जो श्रील प्रभुपाद हमको दिए थे, तो उसमें कम से कम 6 घंटे काल लगता है प्रतिदिन, लेकिन किसी के पास नहीं है इतना सा समय साधना करने के जो नगर में रहते है, क्योंकि लोग तो सामान्यतः लोग ये दिल्ली में क्या कम से कम 10-12 घंटे हर रोज काम करते हैं, नहीं उससे ज्यादा भी, तो कहाँ है समय ये सब करने के लिए, और कैसे लोग यथे शक्ति मिले, तो इतने सब काम करने से लोग एकदम ऐसे एकदम ऊब जाते हैं। तो और सभी जगह में विज्ञापन है, ये चीज खरीद लो, भोग कर लो, पेप्सी कोला, चिकन, तो पूरा वातावरण दूषित है। दिल्ली में प्रदूषण तो केवल हवा का नहीं है, तो सबसे बड़ी समस्या दिल्ली में वो हवा का प्रदूषण नहीं है, मानसिक प्रदूषण। लेकिन लोग की बुद्धि इतना विकृत हो गया है कि वे विचार करते हैं वो ये सब अच्छा है, कि व्यभिचार होते अच्छा चिकन मटन बीफ सब उपलब्ध है, तो जीवन का उद्देश्य और ज्यादा पैसा कमाना, मोटरसाइकिल से जल्दी जाना, संभव नहीं, ट्रैफिक जाम का समय संभव नहीं है, इसलिए संडे मॉर्निंग को ऐसे मोटरसाइकिल चलाते हैं। ये जीवन का उत्तम उद्देश्य लोग जानता, लोग तो नहीं जानते जीवन का उद्देश्य कैसे मैं बड़ा होऊंगा, जैसे कैसे मेरा इज्जत बढ़ेगा, ये मेरा जीवन का उद्देश्य है। तो ये सब पागलपन है, लोग तो नहीं जानते, तो स्थिति पूरा प्रतिकूल है भक्ति करने के लिए। तो फिर भी आप इस शुद्ध भक्ति मार्ग ग्रहण किए हैं, वो बहुत अच्छा है, परंतु श्रील प्रभुपाद की एक बड़ी योजना थी, जो आजकल दुख की बात है कि इसको मैं इसके बारे में चर्चा तो लगभग नहीं होती है, कि श्रील प्रभुपाद की एक बड़ी योजना थी कि गृहस्थ भक्तों तो ये नागरिक नरकीय जीवन शैली चढ़ के तो साथ साथ वैष्णव गाँवों में रहेंगे और सरलता में रहेंगे और साथ साथ कृष्ण भक्ति करेंगे। तो विशेषकर ऐसे वैष्णव ग्रामों में इस वर्णाश्रम धर्म स्थापित हो सकते, और इस प्रकार हम सब विश्ववासियों को आदर्श जीवन दिखाना चाहते हैं, जिससे पूरा मानव समाज का परम कल्याण हो सकते। यदि हम कहते सर्वदा मन परित्यजा माम एकम शरणम रजा, कितने लोग तैयार होंगे? बहुत कम। यदि हम ये कहते हैं तो कैसे हम सरलता में बहुत सुखी रह सकते कृष्ण भक्ति करने से, सरलता में और भक्ति में सुख होते। सब लोग क्या चाहते हैं? सुख। जीव का मूल स्वभाव है आनंदमय, इसलिए ऐसे बड़े बड़े शहर में लोग इतना सा काम करते हैं। काम करते हैं क्यों? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाना उसका उद्देश्य क्या है? जिससे हम सुखी होंगे अलग अलग चीजों खरीदने से। तो सुख पैसे से नहीं होते हैं, कौन समझ सकते? कुछ त्यागी तपस्वी गृहस्थों के लिए पैसा कमाने का जरूरत है? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। दिल्ली में जरूरत, और यदि हम सरलता में ग्रामीण जीवन में रहते हैं और माता भूमि और पिता कृष्णा की दया के ऊपर निर्भर करते हैं, तो पैसा कमाने का जरूरत नहीं होगा। हम ऐसे वास्तव सुख मिल सकते। तो ये एक बड़ी योजना है श्रील प्रभुपाद की, जो इनके सब शिष्य प्रशिष्यों का कर्तव्य है वर्णाश्रम धर्म का पुनर्स्थापन करना, दैव वर्णाश्रम धर्म, कृष्ण भक्तिमय वर्णाश्रम धर्म, तो बहुत बड़ा विषय है। तो आज इसके बारे में, क्योंकि ये श्लोक का विषय है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात बोला, लेकिन एक्चुअली तो बहुत बड़ा विषय है। और सब जो श्रील प्रभुपाद के शिष्यों प्रशिष्यों जो सब जो इनकी परंपरा में है, तो सबका समझना चाहिए कि वर्णाश्रम स्थापन करना कितना महत्वपूर्ण है। सामने वो पुस्तक वितरण का मैराथन है और दिल्ली में लगते है तो सभी भक्त उसमें अंश ग्रहण करेंगे, तो वो प्रशंसनीय है। परंतु और श्रील प्रभुपाद इनकी बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत महत्व देते थे, परंतु उन्होंने और भी कहे कि मेरा सब कृत्य तो पूरा नहीं है, आधा बाकी है। वो आधा क्या है? वर्णाश्रम धर्म स्थापन करना। तो पुस्तक वितरण के समान महत्व है इस वर्णाश्रम धर्म स्थापन करना। तो हम सब कम से कम इसके बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि लगते आज का श्रील प्रभुपाद का इसको में इसके बारे में चर्चा तो नहीं होती या बहुत कम होती है, तो हमें समझना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। यदि किसी का प्रश्न हो तो जैसा आप ही पूछे। थैंक यू। सेल फोन बंद करने के लिए बहुत धन्यवाद। कॉर्डलेस माइक है। हर एक लेक्चर के बाद ऐसा सिस्टम हो गया है, जितने भी बकवास बोलता है। तो धन्यवाद, बहुत वंडरफुल लेक्चर था। ऑलराइट, थैंक यू। हरे कृष्ण। वर्तमान स्थिति में रहना बहुत भयंकर है। तो इसलिए बैलेंस बैलेंस कैसे होगा? एक पार शहर में, एक पार ग्राम में, तो कैसे होगा? टाइम तो बहुत लंबे होने चाहिए। ये स्थान स्थित श्रुति के थान थान उभांग मनो, जो भी स्थिति में हो उसमें रहो और कृष्ण भक्ति करो। इस वचन चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण किया, वर्णाश्रम धर्म उसको ग्रहण नहीं किया। और जो भी स्थिति में हो कृष्ण भक्ति करो, तो वो एक वचन है। और श्रील प्रभुपाद का एक दूसरा वचन है कि हमें ऐसी स्थिति बनाना चाहिए जिसमें रहने से लोग अनुकूल मिलेंगे श्रुति कथा तनुवांग मन, उनके मंथन इत्यादि कृष्ण की भक्ति में लगाने के लिए। वर्तमान स्थिति नगरों में अनुकूल नहीं है कृष्ण भक्ति के लिए। सामान्य प्राचीन वर्णाश्रम स्थिति जो भी हो तो अनुकूल है कृष्ण भक्ति करने के लिए। तो गाधा जैसे काम नहीं करना है, सुबह का समय और शाम का समय समय है पूजा पाठ इत्यादि करने के लिए। ऐसे ऐसी प्रथा थी नहीं भारत में कुछ समय पहले तक कि सुबह 5 बजे में सब उठे थे, स्नान किया और पूजा पाठ ध्यान जप ऐसे कुछ करके तो अपना काम किए थे दिन का समय, और शाम को भी कुछ आरती पूजा इत्यादि किए थे। उसका एक कारण था कि उस समय विद्युत का प्रबंध नहीं था और काम करने की शक्यता नहीं थी 24 घंटे में। लेकिन आजकल आधुनिक प्रगति से, तथाकथित प्रगति से, लोग तो केवल दिन का समय नहीं तो 24 घंटे में काम कर सकते और अलग अलग प्रकार के कहते हुए मनोरंजन होते हैं, एंटरटेनमेंट होते हैं। तो स्थिति अनुकूल नहीं है भक्ति करने के लिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद हमको आदेश दिए, तो ऐसी स्थिति सृष्टि करना जो अनुकूल होगी भक्ति करने के लिए। और ऐसे नहीं है, हम जानते हैं और श्रील प्रभुपाद भी जानते थे कि सब भक्त प्रस्तुत नहीं है, तो वर्तमान स्थिति को छोड़ना, तो जो भी स्थिति में हो कृष्ण भक्ति करो। लेकिन विचार भी करना चाहिए कि यदि मेरे जीवन का उद्देश्य है शुद्ध भक्ति करना तो मुझे ऐसी स्थिति में रहना जो अनुकूल होगा उसलिए। और मैं जो बोलता हूँ सही है, आप सब अपना जीवन का विचार करके कहिए। आप श्रील प्रभुपाद इनके शिष्यों को इस साधना रीति प्रदान किए थे, तो सुबह 4 बजे के पहले उठना। हमारे बीच कितने हैं गृहस्थ जो प्रतिदिन 4 बजे के पहले उठे हैं? कितने हैं, हाथ उठाए। 1, 2, 3 जो ऑलरेडी रिटायर्ड है, निवृत्त, जो निवृत्त ही कर सकते। लेकिन जो लोग जो 9 बजे 10 बजे तक काम करते हैं और वापस आते हैं उस समय, तो कैसे, और दिन भर इतना सा मेहनत करते, इतना सा तनाव होते हैं, तो कैसे 4 बजे में उठ सकते। उसके बाद मंगल आरती, जप, गुरु पूजा, श्रीमद् भागवत पाठ, उसलिए प्रसाद, उसके बाद दैनिक कार्यांकन। लेकिन आज काल रीति है तो उठना, स्नान करना, बाहर निकल, वो है भक्तों के लिए भी। तो मैं आपकी निंदा नहीं करता हूं, आप प्रशंसनीय है कि आप प्रयास करते कृष्ण भक्ति करना इतना प्रतिकूल अवस्था में, परंतु जिससे लोग जो प्रस्तुत है, जो पूरा जरूरत से भक्ति करना चाहते हैं, उनके लिए ऐसा प्रबंध करना चाहिए। और सामान्य जब मैं ऐसी बात कहता हूं गृहस्थ भक्तों के बीच, तो सब अविश्वास करते, तो संभव नहीं है, और आपस में भी प्रचार करते। यदि कोई सोचने लगता है कि वो अच्छा होगा, शायद मैं शिफ्ट हूं, नहीं नहीं नहीं, और दूसरे भक्त नहीं नहीं नहीं, वो संभव नहीं है, तो संभव है, असंभव नहीं है। संभावना है, संभव है और संभावना भी है। हम खाली खाली बात नहीं बोलते हूं, तो ऐसे प्रकल्प स्थापित है, तो जाके आप देख सकते कैसे गृहस्थ भक्तों जो पहले अलग अलग नगरों में रहते थे वो सब छोड़ दिया है और वैष्णव गांव में रहते हैं और सब गृहस्थ होते हुए भी बच्चों भी है, तो सुबह सुबह उठ के मंगल पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करते प्रतिदिन और दिन का समय काम करते और शाम को भी इवनिंग प्रोग्राम भी होते, वो सब पालन करते और बहुत बहुत सुखी है कृष्ण भक्ति में। उसमें थोड़ा तपस्या होते हैं, एसी का प्रबंध नहीं है और वैद्युतिक पंखा का प्रबंध भी नहीं है, ऐसे हाथ से चलाने वाले पंखा है केवल। वो तपस्या है दैहिक तपस्या और मानसिक सुख, क्योंकि कृष्ण भक्ति से वास्तविक सुख का अनुभव हो सकते है, दूसरे प्रकार नहीं, दूसरे प्रकार से नहीं। तो ये सब दान धर्म राजा धर्म स्त्री वो भागवत में है, हम वो काली ऐतिहासिक कथा वो केवल वो नहीं है। श्रील प्रभुपाद इतना लंबा तात्पर्य दिए है क्यों, जिससे हम समझ सकते वो सब क्या है और कैसे हम पुनर्मानव समाज में स्थापित कर सकते, नहीं तो इतना लंबा विचार का जरूरत नहीं था, आप विचार कीजिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद इतना सब तात्पर्य दिया है। दूसरी बात है हिंदू मिथोलॉजी, मिथोलॉजी मतलब शायद वो था बहुत पहले और शायद नहीं था, लेकिन ये मिथोलॉजी ये श्रील प्रभुपाद जो इनकी पुस्तकें में लिखी वो सब हमारा वर्तमान स्थिति के लिए है। बहुत प्राचीन काल में भी वानाश्रम धर्म था और ऐसे आज भी होने चाहिए, वो केवल ऐतिहासिक विचार नहीं है, वो सब व्यवहारिक है श्रील प्रभुपाद का उपदेश। हरे कृष्णा। ओके एक्चुअली आई फिनिश नाउ क्योंकि मुझे जाना है। कहाँ जाना? द्वारका, नेक्स्ट इज द्वारका, द्वारका गुड़गांव, द्वारका रोहिणी। गुड़गांव का मतलब गुरु का गांव, द्रोणाचार्य का गांव। द्वारका कैसे नाम है? द्वारका वो गुजरात का द्वारका, उसका क्या क्या बोलते हैं प्रतिबिंब छाया, और रोहिणी है बलराम की माता का, बहुत अच्छा नाम है सब जगह।